Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сяргей Законнікаў. Частка 15. Шостае чэрвеня. Зноў бальніца. Паступіў сюды ўчора, каля 21 гадзіны вечара. 12 чэрвеня. Ціхая сенсацыя. Страляўся Пілатовіч. Страляўся, ды няўдачна. Застаўся жыць ці мучыцца. Цяпер ён у 4-й гарадской бальніцы. Чаму не тут? Каб менш людзей ведала пра гэтую падзею. Там жа яго ніхто не ведае, хто ён такі. А быў жа ён і першым сакратаром абкома партыі, і сакратаром ЦК КПБ, і надзвычайным і паўнамоцным паслом СССР у Польшчы. Перад пенсіяй, на якую яго зусім нядаўна прагналі, ён займаў уведзеную спецыяльна для яго дадатковую пасаду намесніка старшыні Савета міністраў БССР. Гэта сюды яго кінулі, калі Герык паскардзіўся на яго Брэжневу, што занадта камандуе не сваёй краінай. Пакуль вядома толькі, што страляўся ён з паляўнічай стрельбы ў рот ці ў падбародак. Дома не было нікога. Пачулі суседзі і выклікалі міліцыю. З яе дапамогаю ён і быў дастаўлены ў бальніцу. Дазнаўшыся пра гэта, мой новы сусед па бальнічнай палаце здзівіўся. Чаго ж яму не хапала? 350 рублёў пенсіі меў, 30 гадзін машыннага часу ў месяц, падаваўся яму аўтамабіль па патрэбе, і іншыя прывілеі. Усяго, вядома, хапала. Мабыць, узяў роздум, што не таму служыў. Альбо яшчэ горш, адчуў нарэшце і сваю віну перад народам. А людзі такога рангу далёка не анёлы. Памяць падсунула і іншае, аналагічнае пілатовічаўскаму факты. Напрыклад, самазабойства былога рэктара Мінскага палітэхнічнага інстытута Ткачова. Усе навуковыя ступені і званні сыпануліся на яго, як з таго славутага рога. Дасягнуў у свае маладыя гады ўсяго, чаго, як правіла, таксама ўдачлівыя дзеячы дасягаюць толькі к канцу сваёй кар'еры. А гэтаму чаго не хапала. 17 чэрвеня. Учора ціхенька у двухкосці пахавалі Станіслава Антонавіча Пілатовіча. У газетах літаральна нічога няма. Ні афіцыйнага некралога, ні некралога ад групы таварышаў, ні нават паведамлення аб яго смерці ў вячэрнім Мінску. Або спачуванне сваякам і блізкім, як гэта практыкуецца заўсёды ў адносінах да ўсякага смертнага. Праўда, пахавалі ўсё-такі на маскоўскіх могілках, кажуць, недзе ў баку. Перад смерцю прытомнасць да яго вярнулася. Убачыўшы вакол сябе белыя халаты, ён як мог даў зразумець, каб яго не ратавалі. Вось так канчаецца земная слава. 20 чэрвеня. Сёння выпісаўся член калегіі, як ён сябе бясконца велічае, Іван Фядосавіч Аўрамчык. Развітваючыся са мною, сказаў: «Дзякуй за нашы дыскусіі. Дазвольце мне запісаць ваш тэлефон і, калі ласка, запішыце мой. Я зрабіў і тое. Бог з ім. Хоць ён надакучыў мне сваёй савецкасцю, крышталёвай у двухкосці камуністычнасцю, самахвальствам і абвінавачваннем мяне ў адсутнасці ягоных ідэйных якасцей». Сёння адбылася і больш значная падзея. Нікому з хворых не далі сустак. Лекі. Прытым не кампенсавалі яго нічым. І карэнфар не вярнулі. А пра час пасылак на Чарнобыль запусцілі апраўданне. Няма грошай. 21 чэрвеня. Сёння Ірынка скончыла універсітэт. Дыпломную працу абараніла бліскуча. Камісія прызнала, што ўнесла цікавы ўклад у даследаванне творчасці Уладзіміра Караткевіча. Адзначылі добрую, вобразную мову яе. Вырашана адначасна рэкамендаваць яе гэтую працу да друку. Пасля ўсяго гэтага кіраўнік дыпломнай працы Таццяна Шамякіна сказала Ірынцы, што будзе рэкамендаваць яе ў аспірантуру. Абедзве мае дачушкі пасля гэтай хвалюючай урачыстасці наведалі мяне ў бальніцы. А мама там дома рыхтуе з гэтай нагоды, як мы кажам, свята. Па тэлефоне я душэўна падзякаваў ёй за ўвагу да гэтай падзеі і наогул за нашых дзяцей. Чэрвеня. На ўрачэбным абходзе папрасіў, каб мяне выпісалі з бальніцы. Усё роўна тут няма чым лячыць. Ды не толькі лячыць. Учора вырашыў прыняць душ. Адказная за гэту працэдуру санітарка сказала, што мужчынскі душ не працуе, што яна не можа даклікацца сантэхніка. Параіла схадзіць у жаночы. А пасля сказала пачакаць усё-такі, пакуль яна знойдзе тэхніка. Чакаў цэлы дзень з дапамогою нітрагліцэрына. І нарэшце, пасля 23 гадзіны, пайшоў такі ў жаночую камеру. Выйшаў адтуль роўна ў 12 гадзін ночы. Затое сёння лёс узнагародзіў мяне унікальнай сустрэчаю з Фаінаю Дадзіёмавай, былым галоўным цэнзарам Беларусі. Гэта здарылася зусім нечакана, у рэкрэацыі, дзе кожную раніцу прадаюць свежыя газеты. «Што ж чытаюць цікава нашы літаратары?» – зачапіла яна мяне. «Не ўгадаеце», – здзіўлена адказаў я, – «абы што-небудзь сказаць». І даў ёй магчымасць працягваць. «О, хто-хто, а я магу гэта ўгадаць беспамылкова. Недарма ж я больш за 20 гадоў душыла пісьменнікаў і журналістаў». Так і сказала, душыла. Я таксама здагадаўся, што перада мною тая адыёзная цэнзарка, якая некалі ў Хрушчова ці ў Брэжнева кінула ў Мінску канверт са сваёй скаргаю. Аднак яна аказалася яшчэ адыёзнейшай, чым я ўяўляў яе сабе. Я ж была начальнікам галаўліта БССР, выразна і не без гордасці адрапартавала яна ў адказ на выказанае мною здзіўленне гэтым адкрытым душыла. Я нават узрадаваўся, што асабіста пазнаёміўся з гэтым рэліктам. Пачаў асцярожна задаваць ёй пытанні, удакладняць сказанае ёю. Так паступова высветліў яе аўталегенду. Вучылася ў Маскве ва ўніверсітэце імя Якава Свердлова. Пераехала ў Мінск, куды перавялі мужа вайскоўца. Апошні пасля быў нават першым намеснікам старшыні Савета народных камісараў БССР. Прозвішча яго Цёмкін. Яна ж перавялася на давучванне ў Мінскі інстытут журналістыкі. Скончыла яго. Яе палітычная кар'ера пачалася ў якасці актывісткі, жонкі камандзіра рабоча-сялянскай чырвонай арміі. У тыя гады быў такі ўстойлівы тэрмін. Нават Крэмль правёў перад вайною всесаюзны злёт такіх жонак. На ім прысутнічала ў якасці дэлегаткі ад беларускай ваеннай акругі і наша Фаня. Бачыла ўсё тагачаснае палітбюро ЦК ВКПБ. Выдатна бачыла Сталіна, пахвалілася старая Фаня. «Вы не выступалі там?» – пытаюся. «Не давялося. Але ж некаторыя выступленні добра ўрэзаліся ў памяць. Напрыклад, прамова вядомай тады юнай Хітагуравай. Муж я служыў недзе на ўсходзе. Дзяўчат там не было зусім. У маладых камандзіраў былі адпаведныя праблемы. І вось Хітагурава звярнулася праз друг да дзяўчат з заклікам ехаць туды, і многія адгукнуліся. За гэта яна і трапіла тады ў Крэмль. «Ах, я не расказала пра яе прамову», – горача сказала баба Фаіна. Пачала яна, вядома ж, чытаць тое, што ёй палітрук недзе напісаў. Чытала ўсё, як кажуць, правільна. Аднак Сталін перапыніў яе і сказаў: «Напэўна, у вас там і нешта апрача гэтага робіцца. Дык раскажыце нам пра гэта». Толькі сваімі словамі. У беднай Хітагуравай пасыпаліся з перапуду на падлогу ўсе лісткі яе прамовы, зазначыла старая Дадзіёмава. Але ж закончыла яе і без іх, і значна цікавей. Позна вечарам, праходзячы паўз сястрынскі пункт 3-га паверха, я ўбачыў там зноў Дадзіёмаву. Яна і тут раскручвала свае мемуары. Я не мог не спыніцца і адразу ж атрымаў месца сярод заінтрыгаваных слухачоў у белых халатах і шапачках. Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сергей Законнікаў.